สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่412จุดอ่อนประการที่3ของเปโตรพระวจนะของพระเจ้าได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ47จนถึงข้อที่53พระธรรมลูกาบทที่22ข้อ47จนถึงข้อที่53พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำนี่เนี่ยมีคนเป็นอันมากและผู้ที่ชื่อว่ายูดาสเป็นคนหนึ่งในสาวก12คนนั้นนำหน้าเขามายูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจูบพระองค์แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่ายูดาสท่านจะมอบบุตรมนุษย์ด้วยการจูบหรือเมื่อคนทั้งปวงที่อยู่รอบพระองค์เห็นว่าจะเกิดอะไรต่อไปเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าให้เราเอาดาบฟันเขาหรือมีคนหนึ่งในเหล่าสาวกได้ฟันทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตประจำการถูกหูข้างขวาขาดแต่พระเยซูตรัสว่าพอเสียทีเถิดแล้วพระองค์ก็ทรงถูกต้องใบหูคนนั้นและให้เขาหายพระเยซูตรัสแก่พวกมหาปุโรหิตพวกนายทหารรักษาพระวิหารและพวกผู้ใหญ่ที่ออกมาจับพระองค์นั้นว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาเมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายในบริเวณพระวิหารทุกๆวันท่านก็ไม่ได้ยื่นมือออกจับเราแต่นี่เป็นเวลาของท่านและเป็นอำนาจแห่งความมืดพระวจนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่18พระธรรมยอห์นบทที่18ข้อ25จนถึงข้อที่27ขณะนั้นซีเมือนเปโตรกำลังยืนผิงไฟอยู่คนเหล่านั้นถามเปโตรว่าเจ้าเป็นสาวกของคนนั้นด้วยหรือเปโตรปฏิเสธว่าไม่เป็นทาสของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตรฟันหูขาดก็ได้ถามว่าข้าเห็นเจ้ากับท่านผู้นั้นในสวนไม่ใช่หรือเปโตรปฏิเสธอีกครั้งและทันใดนั้นไก่ก็ขันพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้บ่งชัดเจนนะครับว่าสาวกที่ฟันหูของทาสของมหาปุโรหิตขาดนั้นก็คือเปโตรนั่นเองอันนี้ชัดเจนอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อที่10นะครับพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อที่10ได้กล่าวชัดเจนถึงเปโตรซีโมนเปโตรมีดาบจึงชักออก ฟันทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตผู้ประจำการถูกหูข้างขวาขาดไปทาสคนนั้นชื่อมัลคัสข้อ11พระเยซูตรัสกับเปโตรว่าจงเอาดาบใส่ฝักเสียเราจะไม่ดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือพี่น้องครับจุดอ่อนประการที่สามในชีวิตของเปโตรก็คือเขาเป็นคนที่โกรธง่ายโกรธเร็วเขาเป็นคนที่ทำอะไรตอบสนองเร็วจนเกินไปภาษาอังกฤษใช้คำว่า acted too fast พระคัมภีร์ได้บรรยายว่าซีโมนั้นหรือเปโตรนั้นมีดาบดาบนี้เป็นดาบพกครับดาบพกซึ่งพวกทหารของโรมนั้นพกกันใช้เป็นประจำพี่น้องลองคิดดูว่าเปโตรนั้นทำไมถึงต้องมีดาบพกติดตัวไว้เปโตรท่านอาจจะเป็นผู้ที่หวังดีต้องการเป็นกาดหรือเป็นรปภ.ให้พระเยซูในขณะเดียวกันนะครับก็มองได้ว่าเปโตรนั้นก็ไม่เบาเหมือนกันครับก็คือเขานั้นเหมือนกับคนสมัยนี้ต้องพกปืนพระคัมภีร์ได้บันทึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอห์นครับบันทึกเหตุการณ์ใกล้ชิดเลยครับเพราะว่ายอห์นอยู่ในเหตุการณ์นั้นและพี่น้องคิดว่าเปโตรนั้นเอาดาบมาฟันต้องการแค่ตัดหูของมัลคัสหรือครับคำตอบคือเปล่าครับเปโตรนั้นไม่ต้องการตัดหูนะครับเปโตรน่าจะคิดแทงคอครับหรือฟันให้หัวแบะเลย นี่คือสิ่งที่เป็นการโกรธง่ายโกรธเร็วของเปโตรเป็นการตอบสนองเร็วจนเกินไปและสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงเกี่ยวกับการที่พระเยซูได้ตรัสภาษาอังกฤษนั้นน่าสนใจครับใน King James ก็ได้แปลว่า suffer thus far suffer thus far นั้นมีความหมายว่าพอกันทีอย่าทุกข์มากกว่านี้เลยพระคัมภีร์ภาษาไทยแปลว่าพอทีเถิดพี่น้องครับพระเยซูกำลังพูดกับใครพระเยซูกำลังพูดกับทุกคนครับที่มาจับพระเยซูและพระเยซูสำหรับมัลคัสนั้น suffer thus far ก็คือเจ้าจะหายจะไม่เป็นไรมากเจ้าจะทนทุกข์เท่านี้สำหรับเปโตรก็คือคุณ suffer มามากพอแล้วหยุดเถอะเดี๋ยวจะแย่กว่านี้พี่น้องครับคำว่าพอทีเถอะน่าจะเป็นเสียงที่พระเยซูพูดกับเราในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่โกรธง่ายโกรธเร็วทำอะไรโดยที่ไม่ได้คิดพี่น้องครับลองนึกถึงการทำอะไรโดยที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับแล้วเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นที่เราไม่ได้คิดให้รอบคอบแล้วด่วนตัดสินใจและโกรธเร็วทำให้เสียการทำให้เหตุการณ์บานปลายและสร้างไซด์เอฟเฟคหรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเพราะความใจร้อนของเราทำอะไรโดยไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้คิดให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นการพูดตอบโต้กันอย่างรุนแรงเผ็ดร้อนและหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เสียรูปการที่ควรจะดำเนินไปอย่างดีพี่น้องครับพระเยซูทรงตอบสนองอย่างไรผมเชื่อแน่ว่าเราคงรู้ทุกคนครับว่าพระเยซูเสียใจพระเยซูเสียใจในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันใกล้เคียงกันมากยูดาสมอบพระองค์ด้วยการจูบนี่ทำให้พระเยซูเสียใจพระเยซูก็ถามยูดาสว่าเจ้าจะมอบเราด้วยการจูบหรือพูดง่ายๆว่าเจ้าจะขายเราเจ้าจะทรยศเราด้วยอาการที่ใกล้ชิดที่สุดแบบตรงกันข้ามฟ้ากับดินด้วยการจูบพระเยซูเสียพระทัยครับแน่ในขณะเดียวกันเปโตรซึ่งเป็นผู้ที่พระเยซูรักเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูเป็นศิษย์เอกของพระเยซูเลยทีเดียวเปโตรนั้นจ้องที่จะฟันหัวแทงคอแต่ไปโดนหูเข้าพี่น้องคิดว่าพระเยซูเสียพระทัยไหมครับและจากเหตุการณ์วุ่นวายจลาจลเล็กๆในการจับกลุ่มพระเยซูนั้นพระเยซูก็บอกกับทุกคนว่า suffer thus far ก็คือพอทีเถิดพอทีเถิดอย่าทุกข์มากกว่านี้เลยอย่าทำให้ทุกอย่างเลวร้ายไปกว่านี้เลยนี่น่าจะเป็นเสียงที่ตรัสในเช้าวันนี้สำหรับทุกๆท่านพี่น้องครับคนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือมัลคัสเรารู้ว่ายอห์นนั้นบันทึกพระกิตติคุณประมาณค.ศ.ที่90ครับตอนนั้นเปโตรตายแล้วครับและยอห์นนั้นทำไมถึงคิดถึงและจำชื่อมัลคัสได้เพราะว่าประการแรกก็คือยอห์นนั้นเป็นคนที่ใกล้ชิดกับครอบครัวของมหาปุโรหิตเหตุที่ว่าเขามาจากครอบครัวที่ส่งปลานะครับเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นชาวประมงส่งปลาเขาก็ส่งปลานะครับจากทะเลแกลิลีนะครับก็มาที่มหาปุโรหิตที่บ้านมหาปุโรหิตแสดงว่าพ่อของยอห์นนั้นก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลพอสมควรมีเงินพอสมควรแต่มัลคัสนั้นน่าจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับมหาปุโรหิตครับในขณะเดียวกันก็สันนิษฐานว่ามัลคัสในที่สุดนั้นเขาน่าจะกลับใจมาเชื่อพระเยซูเป็นคริสเตียนยอห์นนั้นก็จำเขาได้ในสันนิษฐานคำสันนิษฐานเหล่านี้ก็เป็นคำสันนิษฐานที่เป็นไปได้พี่น้องครับมัลคัสถูกพระเยซูพูดกับเขาว่า suffer thus far เป็นไปได้ที่มัลคัสนั้นกลับใจมาเป็นคริสเตียนแล้ว อาจจะอยู่ใกล้ๆกับยอห์นและยอห์นก็รู้จักครับเพราะฉะนั้นบทเรียนในเช้าวันนี้ก็คือให้เราไหวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธอย่าแอคชั่นเร็วจนเกินไป ประการที่สองก็คือเราจะต้องคำนึงถึง side effect หรือผลข้างเคียงที่ก่อเกิดความเสียหายมากที่จะเกิดตามมาเมื่อเรามีพฤติกรรมแบบนี้ประการที่สามความกล้าบ้าบิ่นของเปโตรกับกลายเป็นความกลัวลนลานจนถึงการปฏิเสธพระเยซูในที่สุดเป็นไปได้อย่างไรครับประการที่สี่ครับพระเยซูตอบสนองด้วยการเชื่อฟังพระบิดาทราบน้ำมัทไธของพระบิดาและในที่สุดรักษาเมาคัสปลอบใจเขาและหยุดเหตุการณ์ที่เลวร้ายลงไปเรื่อยๆเหตุการณ์เหล่านั้นก็สงบลงเพราะพระเยซูเสียสละพระองค์เองและถูกจับพี่น้องครับชีวิตของเราก็หลายๆครั้งทีเดียวเราอาจจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เหตุการณ์ต่างๆหยุดลงและให้พระคัมภีร์พระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็คือพอทีเถิดเป็นเสียงของพระเยซูที่จะตรัสอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนอาเมน